Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Hz. İsa Aleyhisselam'ın doğumu, tekrar dünyaya gelmesi. Her peygamberin ayrı bir özelliği var. Hz. İsa Aleyhisselam'ın özelliği de bu tabi farklı bu da. Bunun farklılığı şuna kaynaklanıyor. Ölmedik henüz, diri şu anda, tekrar dünyaya gelecek kendisi. Önce inşallah doğumuna bakalım. Tabi onun doğumu da biraz farklı olduğu için. Meryem suresinde bu konuya geçiyor orada genişçe. Mevlam buyuruyor. Rahim. Ve zükür fil kitabı Meryem, Mevla buyuruyor. Ve zükür, üzükür, yani hatırla, anlat, söyle anlamına geliyor. Bu emri hazırdır. Tam muhatap peygamber sözleridir. Fil kitabı kitapta. Hangi kitapta? Burada lam-ı tarif var. Yani fi kitabin nekre olsaydı belirsiz olurdu. Burada fil derken lam-ı tarif var. Belirli kitapta, yani Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Meryem'i de hatırla. Onu an. Bize buradan Mevlam emrediyor, Hazreti Meryem'i hatırı anın diye. Demek ki bunda ibret var bunda. Hazreti Meryem validemiz, babası İmran, annesi Hanne. Bunların çocuğu olmuyordu. Bir gün Hanne, Meryem annesi Hanne, otururken bahçede bir kuş yuvasına bakıyor. Ana kuş ağzına bir şey, gıda getiriyor. Yavrusunu ağzına veriyor, yediriyor bunu böylece. Su getiriyor, suluyor. Yavrusuna bir okşayanı seviyor yani, ona sokuluyor buklan böylece. Ondan çok duygulanıyor bu. Ya Rabbi, eğer sen bana bir evlat verirsen onu Beyt-i Makdis'e adadım diyor. Beşli Aksa'ya. O dönemde kimin çocuğu olmuyorsa ada yapınca bu şekilde çocuğu olurmuş, erkek olurmuş mutlaka. Bu ada da bu şekilde hemen gebe kaldı. Yani kısır oldu halde kendisi, hemen gebe kaldı. Fakat doğum yaptı, baktı, o tabi erkek bekliyor. Doktu, baktı kız çocuğu. Ya Rabbi ne yapayım, bu kız doğdu. Aldı bunu, götürdü Meşid Aksa'ya. O dönemde Zeki Aleyhisselam da Meşid Aksa'nın başında, hem yani peygamber kendisi. Hazreti Meryem'in de teyzesinin kolesi oluyor, eniştesi oluyor, Meryem'in de oluyor. Götürdü oraya bunu. Bunun üzerine orada kural çekildi. Hazreti Meryem bunu üzerine aldı bakımı için. Hazreti Meryem'in çocukluğu peygamberin gözetiminde, Zeki Aleyhisselam gözetiminde Meşid Aksa'da ibadete geçti kendisi. Yani hiç günah işlemeden, günahın ne olduğunu bilemeden, öğrenemeden bunun çocukluğu Meşid Aksa'da peygamberin gölgesinde geçti. Yalnız tabi ergenlik çağına gelince mecliste durması haram olduğu için o zaman teyzesi evine giderdi. Giderdi. Yine evine buraya girip temizlenince. Şimdi Mevlam bize buyuruyor. İzin tebezzet min ehliya mekanen şarkıya. İzin tebezzet i'tezi anlamında uzel etti, ayrıldı. Min ehliya olduğu evden, teyzesi ayrıldı. Mekana şarkıya. Bu rivayete göre 3. adeti eymiş. Yaşı da 13. En kuru rivayete göre 13 yaşında 3. adetinden temizleniyor. Yıkanmak üzere evden çıkıyor. Demedi, o anda yıkanamıyor demek ki. Nereye gidiyor? Mekanen şarkıya, şark tarafına doğru gidiyor. Hava çok soğukmuş. Güneşe doğru gidiyor. Tabii gidiyor. Bunun için Hristiyanlar doğuyu kıble edinmişler bu yönden dolayı. Fettehazet min dunihim hicaben. Doğuya doğru gidiyor, güneş gibi yere gidiyor. İnsanlar görmesin diye önüne bir perde çekiyor önüne. Çekiyor oraya. Orada ne yapacak? Yıkanacak orada kendisi. Fersana ileyha ruhana. Allah Teala melam buyuruyor. Fersana gönderdik. İleyha ona, Hazreti Meryem'e, ruhana, ruhumuzu. Yani kutsal ruh. Kim bu? Cebrail Aleyhisselam. Ruhu Kudüs denir adı kendisinin. Yani kutsal ruh denir kendisine. Mevlam Hazreti Meryem'e ne yaptı? Tam yıkanmak üzereyken Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi. Nasıl geldi Cebrail Aleyhisselam kendisine? Fetemessele leha beşeren seviyya. Fetemessele temessül etti, şekillendi. Leha Hazreti Meryem'e beşeren insan şeklinde seviyya, her tarafı düzgün bir genç şeklinde ama. Boyu, posu, kaşı, gözü o kadar ki genç ve çok güzel şekilde delikanlı olarak hemen karşısına birdenbire beliriverdi Cebrail Aleyhisselam. İnsan şeklinde. Melekler hatta cinler bile onlar şekil değiştirebiliyor bunlar. Değiştiriyorlar bunlar şekillerini. Değiştirirler. Melekler organ yoktur meleklerde. Onlar tek bir maddedir. Yani madde ötesi. Nurdur onlar. Nasıl ki hava mesela şişenin içine doldur, şişenin şeklini alır böyle. Hatta su bile kabın şeklini alır böyle. Onların asli yoktur şekilleri. Hazreti Meryem Alemi ne yaptı orada Hazreti Meryem orada? Tabii genç kız. Tenha yerde yıkanacak orada. Yıkanma üzereyken birdenbire karşısına bir genç delikanlı belirince korktu. Kendi tabii çok tekva. Yani Kur'an'a geçiyor. Bismillah. Ve ummu sıddika geçiyor. Ve ummu sıddika. Yani sıddika. Sıddıkan bakamında kendisi o durumda. Tabi haramda korktu içinde yaptı. Korktu onda. Kalet. Dikkatini vereyim şimdi. Karşısındaki o delikanlıya. Onu tabi delikanlı biliyor. İnni ben evimizi sığınıyorum. Bir Rahman-ı Rahman Allah sığınıyorum. Bilke senden. Ben senden Allah'a sığınıyorum. Burada Rabbimizin Rahman ismini buraya getir. Rahman merhametten kökünden geldiği için Allah merhametine sığınma anlamına geliyor burada. Ben senden Allah'a sığınıyorum. İn kunte tekiyya. Ama eğer sen müttekilen isen, tekva sahibi isen, Allah'a sığındın, bana dokunamazsın o halde böyle diye. Yani sen de Allah'tan korkuyorsan, Allah'tan korkan bir tekva kişiysen, bana dokunamazsın, bana sakın yaklaşma. Yakınma dedi böyle, sertçe söyledi kendisine böylece. Kale. O karşıdaki genç, yani Cebrail Aleyhisselam şimdi konuştu. Kale dedi ki, innama ene, ben ancak Resulü Rabbiki, ben o senin sığınır Rabbinin elçisiyim. Bak şimdi burada, aynı şey yapabiliyor. Ene Resulü Rabbiki, ben senin sığınır Rabbinin elçisiyim. Elçi o beni gönderdi. Yani burada kendisine melek olduğunu bildirdi kendisine. Tabi ayet-i kerimede öz geçiyor burada. Allah tarafından geldiğini, melek olduğunu Cebrail kendine bildirdi. Sordu Hazreti Meryem, peki niye geldin buraya ya Cebrail meleksinde? Bak ben bir genç kızım burada, yıkanacağım burada. Neye buraya geldi o halde? Cevap verdi. Geliş sebebini. لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيَّا لِأَهَبَ لَكِ Sana hibe etmek için. Hibe. Hibe şu anlama geliyor. Karşılığı beklemeden bir şey vermek. Karşılığı beklemeden ama. Mesela günümüzde kadınların günleri vardır. Paralı günleri vardır. Ama bu da karşılık bekliyor bunda ama. Ben o da bana verecek ama böylece. Hatta iftarda bile, Ramazan'da bile ne oluyor? O beni çağırdı, ben onu çağırayım. Ben onu çağırdım, davet ettim, o beni davet etmedi ama. Ne bunlar? Hep böyle karşılık bekleme bunlar şimdi burada. Bu da biliyor. Sana hibe etmek için. Burada hibe şu anlama geliyor burada. Buradaki lam baştaki lam lamı sebebiye deniyor bu. Lamı sebebiye. Bir tek lam Arapçada kay anlama geliyor. Bir mam. Lam. Buradaki lam lamı sebebiye. Yani buna sebep olmak için. Hibe yani şu anda çocuk tabi buna şey yapacak İsa Aleyhisselam'ı. Yani bunun için bir sebep yokken karşılık olmadan ben buna sebep olacağım. Gulamen oğlum olacak, erkek çocuğun olacak. Nasıl olacak bu da? Zekiya tertemiz pak olacak. Hiç günah işlemeyecek. Günah işlemeyecek. Öyle bir çocuğun oğlun olacak. Ben buna sebep olmak için Allah tarafından gönderilen melekim diye kendini takdim etti şimdi Meryem'e. Büyüklerin işi çok zor muhtemelen. Büyüklerin işi böyle. Efendim filan işte evliya olmuş, havada uçmuş, denize yürümüş. Hikayesi güzel, kolay ama oraya gelmek kolay değil muhtemelen. Çok imtihanlar var, sıkı bakınız. Bir genç kız, 13 yaşında, 3. ayetini görmüşsünüz daha kendisi, o çocuğu olacak. Tabii ne demek bu şimdi bu? Kale dedi ki Hazreti Meryem şimdi Cebrail Aleyhisselam'a Enna yekünü li gulamün. Nasıl benim oğlum olur be? Nasıl olabilir bak. Enna yekünü nasıl olabilir gulamün oğlum? Ve hazmet devam etti Meryem. Yani hiç olmaz. Bunu işte açıklıyor gerekçesini. Velem yemsesli beşerün. Bana bir beşer erkek el sürmedi ki ama bana. Yani nikahıyla, meşhur nikahıyla bana bir erkek el sürmedi. Ben evlenmedim. Yani şunun olması için bu sebep şart. Velem ekü bagıya. Ben bagı değildim. Yani kötü kadın değildim. Kötü yola değildim. Demek ki yani çocuk ancak bu ikisinden dolayı olabilir. Bir kız evlenir, kocası olur, çocuğu olabilir. Veya kadın Allah'ın kötü yolu olabilir, onu olabilir. Ben de ne evliyim ne kötü yoldayım. Benim nasıl çocuğum olabilir? Yani nasıl sen bana bunu söylüyorsun? Böyle bir şey nasıl olabilir? Şimdi buna tabi Hazreti Meryem'in şey buradaki savunduğu üreme kanunu. Üreme kanunu. Allah'ın koyduğu bu kanundur. Üreme kanunu. Hiçbir kanun kendine oluşmaz. Mutlaka her kanunun bir yapıcısı vardır. Bir üreme kanunu vardır. Bitkiler dahil, hayvanlar dahil, insan dahil, cinler dahil bu kanuna. Ancak bu böyle olabilir böylece. Erkek dişi olabilir böylece. Kanun budur. Ve bütün canlı buna uymaya mecbur bu kanuna uymaya böyle. Dışta olmaz bunun böylece. Ama tabii Mevlamız bunun dışına tabii. Kale Cebrail şimdi cevap verdi kendisine. Yani bunun savunduğu tezi buydu. Ben bakire bir kızım, evlenmedim, kötü yolda değilim. Nasıl benim çocuğum olur? Nasıl olabilir üreme kanuna göre? Kale dedi ki Cebrail aleyhisselam, kezalik, evet ya Meryem, iş dediğin gibi doğru. Yani bir genç kız, bakire kız, evlenmeden, şu olmadan çocuğu olmaz. Senin bu tezin, savun tez doğru, doğru. Kale Rabbi ki, ama senin Rabbin şöyle buyuruyor ama, Rabbin şöyle buyuruyor. Huve aleyhi heyyin, huve, ondan çocuk sahibi olması, aleyhi heyyinin, Allah melam buyuruyor dedi, Allah'a göre bu kolay bu bak. Heyyinin, aleyhi heyyinin, melam buyuruyor, bana göre bu çok kolay Mevlam'a göre. Yani Rabbimiz ürme kanununa tabi değil mi? Değil mi? Allah bu kanunu koymuştur. Ama Allah bu kanun tabi değildir böylece. Acaba İsa Aleyhisselam'ın bu şekilde doğumu hikmetini acaba şey, hikmetini acaba tabii. Bir kimsenin eğer biraz beyinsel özürlüğü varsa onun hareketleri tabii dengesiz olur. Sözleri dengesiz olur beyinsel özürlü kişinin. Ama akıllı insan bir şey söylüyorsa, hele önemli bir kimse ise her kelimesinden bir iş çıkarılır böylece. Burada Mevlam bize böyle Kur'an'a buyuruyor. Bunu Mevlam buyuruyor. Şimdi acaba neden böyle gerekti, Rabb'in takdir etti? Mevlam buyuruyor. Velinci alehü ayeten linnâsi. Onu insanlara bir ayet kılacağım Mevlam buyuruyor. Velinci alehü, onu o çocuğu kılacağım. Ayeten, bir ayet burada ibret kılacağım. İnsanlara ibret kılacağım bunu böylece. Yani Allah'ın kudretini gösteren bir ayet olacak, ibret olacak. Kime? Linnâsi, insanlara olacak, insanlara. Peki her insan ibret oldu mu bu? Olmadı muhtemelen böyle. Olur mu? Olmaz. Her şeyin zıttı vardır. Mesela peygamberimiz nedir? Peygamberimize rahmetil alemin peygamber. Peygamber alemin rahmet gönderen peygamber göndermiştir. Ama insanların da çoğu peygamberimize karşılığa. Demek ki her nimet her insana bir alamet değildir burada. Peki kime bu alamet oldu? Söyleyeceğim inşallah. Ve rahmeten minna. Ve rahmete minna velâ buyuruyor. Ve bu tarafımda insanlara bir rahmet olacak velâ buyuruyor. Rahmet olacak. Ve kâne emren makdiyya. Ve kâne emren makdiyya. Ve kâne oldu. Emren bu iş. Makdiyya ezelde hükmedildi, kazaya bağlandı, levhamıza yazıldı. Yani kadere mübrem. Hazreti Meryem itiraza kalkışınca, yani olması nasıl olur böyle itiraza kalkışınca, tabi o da bir şoka girdi bir kız. İnsan o da. Bir şoka girdi tabi o da. İtiraza kalkışınca Cebrail Aleyhisselam'ın son ortaya koydu. Ve kâne emrem makdiyya dedi. Emrem makdiyya. Yani kaza olurmuş. Makdiyya ismi meful burada. Bu hüküm kesinleşmiş Allah katında ezelde. Daha yer yokken bunu Meryem'e takdir etmiş. Kadere mübrem deniyor bunlara. Kadere mübrem. Kader ikiye ayrılıyor. Kadere muallak. Muallak bir şarta bağlı kader. Mesela bir kimse şunu yaparsa böyle olacak. Yapması olmayacak ama. Bir de kadere mübrem var. Kadere mübrem. Ne kadar insan duada etse, yalvarsa da ne yapsa yapsın, bu değişmez. Allah bunu dedi bu şekilde. Demek ki bu konuda Allah katına bu şekilde böyle kadere mübrem dedir böyle işte. Fe hameletü, hem onda hamile kaldı. Kaldı. Nasıl hamile kaldı? Mübessir'in beyanına göre Cebrail aleyhisselam kutsal nefesiyle üfledi. Üfledi. Biz de üfleyince ne oluyor? Üfleyince içimizden tabii bir hava çıkıyor. Hem kirli hava çıkıyor biz üfleyince. Neden? Akciğerden geliyor bizde. Meleklerde akciğer yok mu? Organ yok onların meleklerde. Eğer akciğer olsa meleklerde gökte yaşayamazlar. Orada hava yok. Oksijen yok orada. Meleklerde böyle solunum sistemi, kalp dolaşması yok onlarla meleklerde. Tek madde, nur yani. Normalde. Her şeye girer, onların hayatı bölünmez böyle. Parçalama kesilmez böyle. Zerreleme onlarla. Bunun için melekler kaç milyar yıl geçse bir aradan hiç yaşlanmazlar. Hiç yorulmazlar melekler. Melekler yorulmazlar. Yemezler, içmezler. Tabi ona dışı yok melekler, erkek yok melekler de böyle. Cenab-ı Hak üfledi. Yani kutsal bir nefes verdi ama hava değil. Verdi böyle şey. Kutsal nefes verdi. Şimdi geçen hafta geçti bu konu. İpek böceği ağzından çıkan salgı. İpek böceği. Boru gibi bir delik var. İki tane delik var İpek böceği ağzında. İpek böceği koza yapma dönemine gelince ne oluyor? Onun ağzından salgı, sıvı su çıkıyor böyle. Ondan çıkan ne oluyor? Sıvı hava ile tam ettiği anda ince bir ipe dönüştüse ipek oluyor. Sıra bakıyor böyle bakınız. Olur mu bu? Olmaz diyemiyor. Oluyor ama. Olmaz diyemiyor bu noktadan bak. İpek böceği bir tırtıl yani tırtıl. Tırtıl kendisi o anda. Kozu yapma dönemine girince gıdadan kesiliyor artık. Doyuyor, bırakıyor artık gıdayı. Değil mi? Almıyor böyle. Uyku dönemine girecek. Önce koza yapıyor kendisi. Evini yapıyor yani böyle. Koza yapıyor. Nasıl yapıyor kozayı? Ağzından çıkan boru şeklinde delikten, incelikten böyle bir sıvı, salgı çıkıyor bak böyle. Çıkan salgının havayla temas ettiği anda ince bir tel gibi ipe dönüşüyor. İpek oluyor, hariç ipek oluyor böyle işte. Ondan koza öyle bu şekilde böyle. Bunu koza mı yapıyor? İpek bıcı yapıyor bunu. Yok. Allah'ın koyduğu kural bu işte muhtemelenler. Allah'ın koyduğu kavmin kural bu. İnek süt verecek. Yumurta tavuk yapıyor yumurta. Kendim yapıyor bunu. Hayır muhtemelen. Allah'ın ona koyduğu kural muhtemelen. Onda bir laboratuvar bunlar bir şey yapacak. Demek ki bir tırtıl böceği, koza böceği, ipe böceği muhtemelen. Tırtıl böceği böyle değil mi? Ağzından çıkan salya eline oluyor ve hariç ipek oluyor. Ki binlerce yıldan beri insanlar bunu ipek kullanıyorlar ama yapamıyorlar. Yani insanlara bütün bugün dünyanın bilimi, teknolojisi bir araya gelsin, parası bir araya gelsin, ipek yapamıyorlar. Şu halde ne oluyor? Ki Cebrail aleyhisselam dört büyük melekten birisi Ruhul Kudüs, kutsal ruh kendisi. Allah'ın verdiği bir ruhaniyet ilekini ne yaptı? Üfledi. Üfleyince, tabi Allah bilir, çıkan nefesi ne oldu? Havada gaza temp edince, belki de yüreğin hücresine dönüştü. Dönüştü böylece. Nasıl lazer ışınlar insan içine giriyor. İçine giriyor böylece. Nefesi hazm içine girdi. Hazreti Meryem'in döyotana gitti. Yatağına gitti. Hatta onda Hazreti Meryem sanki evli kişinin eşiyle görüştüğü tadı aldı onda. Aldı böyle şey. Derisi üfledi, yakası üfledi böyle. Üfledi. Demek ki o nefesi içine girdi. Zaten deride delik var aslında böyle. Su da giriyor, hava da giriyor derimi. Şey. Onun içine girdi, dört tane gitti. O anda zevki aldı. Fe hamelethu bu zamir isterse hemen onunla gidiyor. Hem onda hamile kaldı. Benim benim. Hamile kaldı. Hamile kaldı. Tabi orada yıkandı. Gitti. Bir genç kız hamile kaldığını kendine fark etti o anda. Bu durumu fark etti kendisi. Kimse bunu açamıyor ama. Yani nasıl açsın bunu? Kazım Meryem gibi iffetli bir sıddıka bir kızcağız kendisi. Açamıyor bunu kendisine bunu. Derken doğum sahnesine başladı. Ne kadar sürüyor bunun hamile dönemi? Bu kesin bilmiyor. Kur'an'da açık bilinmediği için bazılarına göre çok kısa sürdü. Böyle bazı 6 ay sürdü, 8 ay falan sürdü, bazen normal sürdü. Bu bilinmiyor bu. Fen tebede bihi mekanen kaslıya. Derken Hazreti Meryem'in doğum sancısı başladı. Kendi meşgisi Aksa'da kendisi. İbadetten meşgul. Kendisinde doğum sancısı başladı. Ne yaptı? Fen tebeze bihi onun ile. Karnındaki çocuk ile. Onunla beraber. Zaten onun içinden tabi o. Benim öyle buyuruyor burada. Onunla ayrıldı. Nereye gitti? Mekanen kasıya. Uzak bir yere gitti. Ona göre uzak bir yere gitti. Kasıya yani Aksa'nın şeyidir bu. Uzak nereye gitti oradan? Beytüllahım kasabana gitti. Beytüllahım. Kurusa aşağı 10 kilometre mesafede. O zaman oralar çorak bir yer o zamanlar. Beytüllahım denen yer. Kasaba. Hatta bir tepe varmış. Kendisini doğumdan tuttu hale kendisini. Tabi o Hazreti Meryem'in ondaki durumu da çok kritik durum böyle. İnsanların çekiniyor. Şaşkın olduğu böyle. Şoka girdiği, artık çıldıracak artık böyle, ne yapacağını bilemiyor. Kimseye sırrını açamadığı, aldığı başlığına gidiyor. Evet, bilmiyor ama. Gidiyor. Tepeyi de açtı. Beytüllahım denen oraya geldi. Yaklaşık 10 kilometre yürüdü. O doğum sancısı ile ama yürüdü böyle. Yürüdü. Fecal mehalt ila cizin nahati feca eha onu getirdi el mehaldu doğum sancısı ila cizin nahleti orada bir hurma kütüğü varmış orada demek ki etrafında fazla ağaç yok orada böyle boş bir arazi baktı orada bir hurma kütüğü ama kurumuş hurma artık yapraklara dökülmüş, iç artık koflaşmış, çürüme başlamış, hurma kütüğü. Oraya ona sığındı. Bakın işte ona sığındı. Bir atasözümüz var ya, denize düşen yılan sarılır diye muhtemelen böyle. Demek ki boşlukta olmadı. Ağaç bile olsun be ona bir candaş oldu kendisine böyle. Yardımcı böylece. O hurma kütüğüne gitti. Hurma kütüğüne sarıldı. Yani ondan bir yardım bekliyor sanki bile. Doğumsa ondan sanki yardım bekliyor. Kallet. Bahati yardım doğuracak. Dedi ki leyteni ah ne olaydım da bitti ölseydim kabli haza. Keşke bu olayı başıma gelince ölseydim dedi. Keşke daha önce ölseydim. Bu olayı yaşamasaydım. Başıma gelmeseydi. Vekünti olsaydım nesyen mensiyya. Unutup gitseydim. Kimse beni hatırlamasaydı. Meryem'de bir kız vardı kimse hatırlaya gelmeseydi keşke. Daha önce ölseydim. Bu olayı yaşamasaydım bak. Şoka girdi kendisi. Düşünün bir de yapayalanınız bakire kız orada doğum yapacak. Yani deneyim yok tabii. Yardımcısı yok kendisinin yanında. Yapayalnız orada, doğum yapacağına kendi fark etti artık, bunu söyledi böylece. Ağaca yapıştı, sarıldı ağaca, sımsı ağaca sarıldı, onun bir can yanışı oldu böyle. Yani her şeyi kurma kötü oldu böyle. Ona tamamen yanı sarıldı ona. Öyle dedi, keşke bu olayı yaşamadan önce ölseydim de unutup gitseydim dedi. Ve orada İsa Aleyhisselam orada doğurdu. Şimdi orada böyle. Doğurdu orada böyle. Hiçbir elhamdülillah bir hasta bir şey olmadan onu doğurdu. Ben özetlemem gerekiyor bu bazı konuları biraz inşallah burada. Doğurunca tabii doğum sahnesini çekti. 10 kilometre yol yürüdü. Şoka girdi. Tamamen kendisinden geçti. Korktu. Her şey başına geldi. Ayet-i Kerime devam ediyor. Alt tarafından bir ses geldi kendisine. Ya Meryem. Allah sana bir su arkı verdi. Küçük bir derecik. Yokmuş o su arkı verdi. Hemen yanı başından, ayağın altından tertemiz bir şifa kaynağı Meryem veriyor. Yerden kaynıyor. Şifa kaynağı kaynıyor. Ya Meryem. Bak Rabbin sana melek Cebrail Selam'ın haberkeni söylüyor. Sana Rabbin sana su yarattı. İç bursa yüzünü yıka bundan. Ve ayete devam ediyor gene. Kurum ağacın da bir kuru dalını kendine çek silikele kendine doğru. Oturun yerden. Kurma dalını, kuru dalını şöyle kendine bir silikele önüne kurma dökülecek. Hem de taze kurma dökülecek. Taze kurma dökülecek. Hazreti Meryem o şiva sudan içti. İçindeki ateşi gitti. Hastalığı geçti. Sıcak memlekette terlemiş kendisi de. Yüzünü başını yıkadı. Bir serin rahatladı kendisi. Yavrucunu yıkadı orada. Mesela onu da yıkadı orada. Dalı silkeledi. Kupkuru hurma ağacı hemen yeşerdi. Taze mevsimi, kış mevsimi o anda hatta. Yeşerdi. Taze hurmalar oldu. Önüne döküldü taze hurmalar. Onlara yemeye başladı orada. İşte bu ayet-i kerimeye göre hadis-i şerifte böyle buyuruluyor. En büyük şifa doğum yapan kadınlara taze hurma yeryüzünde muhtemelen böyle. En büyük şifa. Doğum yapan bir kadın o an taze hurma yiyebilirse ona bu yeterli muhtemelen. İşte başka bir şey böyle şey. Eğer yok taze hurma o zaman kurulma geliyor böyle şey. En büyük şifa budur kadınlara böyle şey. Yavrusunu doğurdu. Bir bez yerini almış demek ki kunda bunu sardı. Şimdi korkuyor ne yapacağım acaba? İsa Aleyhisselam konuştu buna. Anne üzülme. Eğer şimdi insan seni görürse sorular senedir kucağındaki ben oruçluyum de. O şeriatta, Zekrem'in şeriatında oruç vardı, susma orucu vardı. Susma orucu. İki de oruç onlara vardı böyle. Geri yeme içme orucu, bir de konuşmama orucu vardı böylece. İşaret ağzını, ben oruçluyum de. Konuşma böylece. İsa'nın tabi konuşacak. Tabi aldı çocuğunu, nasıl gitti, nasıl ezildi. Nasıl ruhsuz hale girdi ona? Tabi Allah biliyor muhtemelenler. Çıktı tabi karşı Yahudiler. De bu ya Meryem. Başladı bağırmaya, çağırmaya. Senin baban böyle insan değildi. Derekten. Hazreti İsa Aleyhisselam orada konuştuğu halde İnni Abdullah diye bahsederken başladı. Allah'ın kuluyum diye başladı halde. Yani bir burada mucize. Bebek konuştuğu halde. Ne yaptı Yahudiler? Hazreti Meryem'e iftira ettiler bunlar. Zina ile bunu suçladılar bunu. Hazreti Meryem'i. Yani sen zina ettin. İşte şöyle bir oldu. Hayır kabul etmediler bunları bunu. Hazreti Meryem bunlar bir fahişi olarak yaptılar. Ve tabi çocuk ne oluyor? Çocuk da belli zina. Olmuş o Yahudilere göre bunu. Ya bunu Yahudi öldürmeye kalkıştılar bunları. Öldürmeye kalkıştılar bunları. Ne yaptı zavallı Hazreti Meryem? O genç kız aldı yavrusunu Mısır'a kaçtı Kudüs'e muhtemelen. Mısır'a kaçtı böylece. Ölüm korkusundan Mısır'a kaçtı. 12 yıl orada kaldı, Mısır'a kaldı. Ondan sonra tekrar Kudüs'e geldi. Nasır'a denen şehre yerleşti. Nasır'a. Oraya yerleşti kendisi. Şimdi Mevlam, ayet-i kerimden buyurmuştu Mevlam. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğumu Allah'tan bir ibret olacak, insanlara olacak. Rahmet olacak. Yahudilerin olup Yahudilere, onlara lanetim oldu onlara böyle şey. Ki Hazreti Meryem gibi bir kimseyi ne yaptı bunlar? İhtiyatta böyle zina suçunu. Ona fahiş edilir bunlar böyle. Hala Yahudilerin inancı budur. İnançlar böyle. Yahudilere göre Hazreti Meryem fahişe onlara göre böyle. Hazreti Aleyhisselam verdi zina onlara göre böyle şey. Ne yazık ki günümüzde Hristiyan dünyası Yahudi birleştiği İslam'a karşı muhtemelen bakınız. Aslında Hristiyanla Yahudi arasında kan davası vardır bu yönden. Aslında. Ama Yahudi'nin bu gizli siyaseti ne yaptı? Hristiyanlığı biz alemi çevirdi bunlara göre. Peki buna karşılığında Hristiyan ne yaptı buna karşı? Ne yaptı Hristiyanlar? Hristiyanlara göre İsa'yı seviyorlar. Kutsallaştırırlar onlara göre. Ama sapıtırlar. İfrat. Aşırılıklar bunlara böyle şey. Ne yaptı Hristiyanlar şimdi? Bakın Yahudilere göre Hazreti Meryem fahişe, oğlu Velil zina, gayrimeşru İsa Aleyhisselam onlara göre. Yahudilere göre. Hala o şekilde onlara göre. Hristiyanlara göre bunda birkaç görüşü oldu. Mezhep değişti Hristiyanlara bunlar böyle. Birine göre Hazreti İsa haşa Allah o onlara göre. Yani haşa Allah Hazreti Meryem'in dört yatağına girirdi. Edepten çıktı sanki bakınız. Edepsize bakınız. Bir kısmına göre de üç ilahın üçüncüsü. Yani baba o kutsal ruh. Mevlam'ın Kur'an'da bize buyuruyor böyle. Kur'an'da buyuruyor böyle. Mevlam buyuruyor Maide 72'de bakın muhtemelenler. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad keferellezine kalu. Lekad buradaki lam tekit kad burada kasem anlamına geliyor. Burada Allah and olsun Mevlam buyuruyor. Allah burada yemin kesin söylüyor. Şu sözü söyleyenler kafir oldular bakınız. Lekad keferellezine kalu. Şu sözü söyleyen kafir oldu bunlar. Nedir bunlar? İnna Allah huvel Mesih ibn-i Meryem. İnna Allah Allah cecali huve o Allah Meryem'in İsa'dır ileri bak. Bir kısım böyle şey. Bunu söyleyen Allah katında nedir? Kafir muhtemelen. Kafirler de böyle şey. Kur'an böyle demeyle böyle şey. Yani Hristiyanlar, bu inanç olanlar Allah katında kafir bunlar. İkinci grubuna gelelim. Yine Mevlam bize buyuruyor. Maide 73'te bu da. Lekade keferlezine yine kafir oldular. Kalu innallâhe thâlisi selâseh dediler. Allah üçün üçüncüsü. Yani üç ilah var onlara göre. Bak bu gruba göre üç ilah. Biri baba. Yani İsa'nın oğlu haşa oğul, kutsal ruh. Bu diye ne oldu? Kafir oldu böyle şey. Yani bu Hristiyan inancı bugün Hristiyan olmadı. Hristiyanlara göre bugün nedir? Hazreti İsa Allah oğlu diyorlar muhtemelenler. Allah ne buyuruyor Mevlam bize buyuruyor? Onlara kafir Mevlam buyuruyor. Mevlam buyuruyor. Hem buna lekad bak. Lekad keferellezine. Demek ki hangi kimse İsa'nın Allah oğlu derse o kafirdir. Şimdi günümüzde biliyorsun ne diyorlar? Üç semavi din. Üç hak din. Diyalog diyorlar. Kim başladı bunu? Papalık. Misyonerler İslam ülkelerine başı olamalar başarılı. Çünkü İncil'i veren Müslümanlara kabul etmiyorlar. Hristiyan korkuyorlar. Ne de papalık toplandı, kardinal toplandı Vatikan'da. Derler ki Müslümanlara Hristiyanlığı biraz sempati gösterelim. Nasıl gösterelim? O da hak din. O da semavi din. O halde biraz bunlara sempati görünsün. Görünsün böyle şey. Ama Allah katında hak din değil muhteremler. Hak din değil böyle şey. Mevlam İsa Aleyhisselam rahmet olacak. Kim oldu? Müslüman oldu bakın. Şimdi gelelim Müslümanlara. Ne de bize göre? Hazreti Meryem validemiz Sıddık'a. Sıddık makamında. Yani Hazreti Ebubekir gibi Onun gibi sıddık makamında Meryem Hanım. Büyük Evlullah böylece. Büyük Evlullah kendisi. İsa Aleyhisselam hak peygamberdir. Ulazim peygamber, mürsel peygamberdir. İncil sahibidir muhterem bak. Bize göre böylece. Yani biz ne yapayım bak hakkı gerçeği İslam bu şekilde böylece. Şimdi gelelim İsa Aleyhisselam'ın babası doğmasından dolayı peki ne olacak, bu konu olacak şimdi burada? Allah-u Teala bize bunu cevap veriyor Kur'an-ı Kerim'inde. Ali İmran 59'da. Rahim. İnne mesele İsa indallahi ke mesele Adem. İnne mesele İsa, İsa Aleyhisselam mesele örneği. Babası doğması Allah katında ne gibidir? Kemis Adem, Adem Aleyhisselam'ın misli örneği gibidir. Halakahu, Allah Adem Aleyhisselam'ı yaratmaya takdir etti. Min turabin topraktan, sümkale kün peykün. Böyle onu ol dedi, insan oluyor efendim. Şimdi Azim Bey konuyu geçti biraz burada. Üreme kanunu diye, üreme kanunu. Yani bir canlının neslinin devamı. Yani biyoloji buna. Bir canlının neslinin devamı. Çiçeğin, eriğin, elmanın, otun, bitkinin, hayvan, insanın. Nedir bu? Üreme kanunu bu. Nedir bundaki koşul? Allah'ın koyduğu kanun. Erkek dişili. Bitki de bunun gibidir böyle. İnsan bunun gibidir böylece. Ama böyle buna tabi mi? Hayır muhteremdir. Adem Aleyhisselam Hazretleri'nin ne annesi vardı, ne babası var muhtemelen. Onu Mevlam yarattı toprak maddelerinden. Melekler aldı toprak maddelerini, elementleri aldı onlara böylece. Bu ne oldu? Gökten Mevlam bir yağmur indirdi o toprak üzerine böyle. Islandı, çamur haline geldi böyle. Mekke'li Taif arasında oldu bu. O arada oluyor böylece. 40 sene çamur olarak kaldı böylece. 40 sene sonra kurudu. Bu insan şeklini aldı. 60 zira boyundan çok genişti. Boy uzundu böyle. Genişti genişti böyle. Adem Aleyhisselam zira ile, yani zira şu anlama geliyor. Parmak ucuyla, orta parmak ucuyla dirsek arasında. Bize göre böyle. Ama bizim ziramız bu. Arşırımız yani böyle. Adem babamızın zirana göre 60 ziraydı boyu, çok uzun, geniş omuzluydu. Yatıyordu böyle, toprak halinde böyle. İçi boş böyle, boştu. Mevlam ona ruh verince, hatta ruh önce kalbine verildi. Kalp çalışmaya başlamadı. Oradan yukarı gitti, beyne gitti böyle şey. Beyne gitti. Adem babamızın beyninde ruh gidince gözü gördü. Kendine baktı. Tabii çok uzun boylu. Kendine baktı. Bedeni kuru toprak halinde, çamur halinde, toprak halinde bedeni. Kendisi gördü muhtemelen kardeşim. Kendine baktı. Ruh böyle sürati bütün bedene doğru. Ayağına gidince ayağa kalktı. Ayağa kalktı, bir aksırdı. Aksırı ne dedi? Elhamdülillah dedi böyle. Allah bundan razı oldu. Adem, seni bu işi yarattım. Allah şükretmek bu şekilde kardeşim. Demek ki Allah Teala'ya göre, Allah Teala'ya göre toprağa can vermek güç mü? Hayır muhtemelen güç değil böyle şey. Günümüzde de böyle oluyor. Ne böyle oluyor muhteremler? Yani kısa geçelim bu konuyu inşallah. Şimdi mesela bitki türleri, değil mi? Bitki türleri böyle şey. Ne yapıyorlar bunlar? Yerdeki çamurdan. Kuru toprakta olmaz ama böyle. Mutlaka toprak çamurla gelecek böylece. Orada elementler ne olacak kadar çözümlenecek bunlar böylece. Gökten yağmur gelecek. Toprak ne oluyor? Toprak boza kıvamına gelecek. Bitkilerin kökleri vardır. Tüylü. Emme organları olarak bitkilerin vardır. Ne yapıyor bitki o tüyleriyle böylece? Toprak emiyor. Neyi emiyor? Ona gerekeni emiyorum, gerekeni emiyorum böylece. O bir köpek kıvrılır, kıvrılır, kıvrılır. Ona gereken elementleri bulacak orada. Bulamazsa Orada o bitki olmaz. Burada bu olmadı o bitki. Olmuyor burada. Onun aradığı elementi var muhtemelen. Onlar emer. Peki sonra ne oluyor? Tabi bitki bunu emdi. Bu emilen çamur. Çamur. Emince ne oluyor? Hücreye dönüşüyor. Bitkisel hücreye dönüşüyor. Bitkisel ama hücreye dönüşüyor. Tabi bu bitkide ne oluyor? Bitki içerisinde ıspanak oluyor, lahana oluyor, patçın oluyor, domates oluyor, biber oluyor, buğday oluyor, meyve oluyor. Bak asıl çamur. Çamur tembel. Yani göz bunu görüyor mu? Çamur aslında. Bitki kökünü emici tüyleri var bunları. Emiyor. Eminin ne oluyor? O bitkinin kökü bir doğal laboratuvar. Laboratuvar. Çamur üretiyor, hücreye dönüşüyor bunu. Allah'ın koyduğu bu da kanun işte bu. Sonra ne oluyor bunlar? Meyve oluyor, sebze oluyor, şube oluyor. Yeniyor bunlar. Yenince ne oluyor bedende? Bedene yarayan yeni çekiliyor gene böyle ince bağırsaklardan. Gene çekiliyor, kana çekiliyor. Kan oluyor, hücre oluyor. En sonunda üreme hücresi oluyor. Erkek dişiyle başka oluyor böylece. Bunlar bir araya geliyorlar. Açılıyor muhtemelen. Yani ne de yaratılış? Topraktan oluyor işte. İşte bunu Allah'ın koyduğu kanun göz görür muhtemelen. Bunun için ki o Mevlamız dedim Mevlamız Rabbül Alemin. Alemi yaratan, yöneten, tegemen. Nedir ki dünya? Nedir dünya? Şu galaksilere bakarak değil mi? O muazzam galaksiler, ışık yıllarında geçiyor, milyar ışık böyle. Muazzam galaksileri Rabbim yönlendiriyor bak değil mi? Döndürüyor yörüngelerinde. Hakikaten onlara böyle şey. Şu evrende ne var? Kesin bir disiplin var evrende. Kesin bir disiplin var böyle böyle şey. Bir egemenlik var. Bir azamet kudret var Mevlamızın böyle şey. Ya Allah'a göre nedir insanı yaratmak? Basit muhtemelen, basit bu şekilde. Sonra Hazreti Selam ne oldu muhteremler? 12 yaşındayken tekrar Mısır'da annesini aldı, Kudüs'e getirdi. Kudüs'te durmak korktu ama Hazreti Meryem validemiz gene. Hazreti İsa 12 yaşında çocuk. Yani artık delikanlıya giriyor. Aldı annesi bunu. Gitti Nasır'a. Şehrine gitti. Orada kaldı. 30 yaşındayken buna peygamberlik verildi Allah tarafından. 30 yaşındayken. Ama hep böyle kaçak güreşme, hep böyle gizli yaşadı isterseniz. Kaçak anı beraber böylece. Yahudilerin ölüm tehdidinden işte. 30 yaşında peygamber oldu ama peygamberin rahatça yapamadı peygamberliğine de. Sürekli gizli saklanıyor. Ancak 3 yıl bunu yaptı. 3 yıl böyle yaptı. 33 yaşına gelince tabi böyle gizli olunca ne oldu? Ümmeti çok az. Ümmeti az. Onun zamanı İncil yazılamadı. En sadık kendisine sahabeleri ki bunlara havari deniyor. 12'ler vardır. 12'ler. Ancak bunu yetiştirebildi. 12'ler yetiştirebildi bunları. 12'ler bunlar. Yalnız son gece bir evde gizli oturmuşlar. İsa Aleyhisselam sohbet ediyor. 12'ler, havariler etrafını ödüyorlar. Dedi ki İsa Aleyhisselam işinizden biri ben yanlış bana dedi bana. İşinizden biri. Horoz ötmeden beni ihbar edecek. Dedi tabii kimse bilmiyor kendisine böyle şey. İşte biraz sonra 12'den biri adı Yahuda denen o. Çünkü Yahudiler ödül koymuşlar. İsa Aleyhisselam bulamıyorlar. Yani sürekli gizleniyorlar böylece. Ödül koymuşlar. İsa Aleyhisselam'ın bulunduğu yeri kim haber verirse ona şu kadar para demişler. 30 gümüş lira koymuşlar. Ödül koymuşlar. Ne yaptı bu Yahuda? Bak, bir anda birdenbire İsa Aleyhisselam'ın sohbetinde olduğu halde bakın muhteremler. Olduğu halde. Şimdi günümüzde şöyle diyor bazıları mesela işte beni şeyhim korur diyorlar muhteremler. Bakınız. Korur mu? Koruyamaz muhteremler. Yahuda 12'lerden havari. İsa Aleyhisselam'ın özel sahabeleri, 12 beleri sahabeler. Yahudu bunlardan böyle şey. O anda İsa Aleyhisselam bir ulozun peygamberinin sohbetinde, onun gözetiminde Yahuda bir anda şeytan bunu gönlüne girdi, kandırıyor bakınız. Kandırıyor kendisini. 30 gümüş liraya bu buradan meyle tuvalete doğru, işte para alsam şöyle yaparım, böyle yaparım diye hayal kuruyor kendi kendine. Yavaşça bir arada bir çıktı oradan. Gitti, haber verdi askerlere. Yahudilere haber verdi. Falan yerlerdi böyle. Aldı onları. Askeri bastılar. Bastığı anda Allah-u Teala Mevlam ne yaptı muhteremler? Yahuda'yı, onun yüzünü İslam'ın şekline dönüştürdü. Şekline böyle şey. O anda abi İsa Aleyhisselam'ı göğe kaldırdı muhteremler. Kaldırdı böyle şey. İşte askere geldiler. Neredeyse baktılar. Tabii İsa yok orada böylece. Baktay Yahudi'yi gördüler ama yüzü İsa şey dönüştürdü böyle böylece. Melam buyuruyor. Velakin şu belirim ayet-i kerimlerle geçiyor. Bunun için ne yaptı Yahudiler şimdi? O Yahudi'yi İsa zannıyla onu astılar. Yani çağırma geldi herkese işte böyle. Çağırma. İlk kolu iki tarafta böyle. Bir daracan koydular böyle. Onu aslı öldürür kendisine böylece. Fakat ne yaptı şimdi? Yahudilere göre İsa Aleyhisselam'ı öldürdüler Yahudilere göre. Hristiyanlara göre de öldürüldü. Hristiyanlara göre öldürüldü. Öldürüldü. Hristiyanlara göre öldürüldü ama sonradan dirildi de göğe çıktı Hristiyanlara göre. Peki nereden bilir Hristiyanlar bunları muhteremler? İncil'e yazıyor. Ama kim yazıyor İncil'e bunları? İncil, gerçek İncil Allah kelamıdır. İsa'dan mı gelmiştir? Vahiyle gelmiştir böyle. Bu olaylar olurken bu vahiy kime gelmiyor? Kim de bunlara böyle şey? Kim var? Magdalalı Meryem var. Magdalalı. Bir kasabıymış orada ya köymüş Magdalalı yerden. Bir kadın. Yanına birkaç kadın alıyor. Güya İsa Aleyhisselam mezarına giriyor, içine giriyor da ona kusu yağ sürecek bu adam. Bakıyor oradan kaçmış yok yani. Bulamıyor da. Yani Rabbini bulamıyor onlara göre böyle. İnici böyle yazıyor. Rabbini arama gitmiş bulamamış da böyle şey. Mevlam buyuruyor. Nisa 157'de. Ve ma kateluhu ve ma salabuhu ve lakin şubbiyelehüm. Onlar bunu öldürmediler. Çarmayı asmadılar. Onlara bu benzetildi. Yani Yahudi onun şeklini dönüştürüldü. Hazreti İsa Aleyhisselam ölmedi muhteremler. Diri olarak ne oldu? Gökyüzüne kaldırıldı. İkinci semada. İkinci semada. Yaşıyor şu anda. Şimdi gökyüzünde yaşlanmak yok orada. Orada. İsa Aleyhisselam hayat orada. Başka hayat. Hayat. Orada havayı solumuyor İsa Aleyhisselam muhteremler. Gıda almıyor orada böylece. Cennetten gıda alıyor. Cennetin gıdalar da nedir? Şeffaftır. Mideye inmiyor onlar. Böylece. İnmiyor onlar. Orada bir nevi cennet hayatını yaşadığı için İsa Aleyhisselam orada çıktı. Aynı yaşta kaldı. 30 yaşında kaldı. Orada böyle. Aynı yaşta duruyor şu anda böyle. İkinci semada kendisi. Şimdi gelelim işte İsa Aleyhisselam'ın dünyaya tekrar dönmesine. Mevlam buyuruyor Kur'an-ı Kerim bizlere Zuhruf 61'de ve innehu le'ilmin lissaati ve innehu İsa Aleyhisselam le'ilmin lissaati kıyamet için bir ilim bilgidir. İslam gelmesi nedir? Kıyametin bir alameti olacak. Kıyametin 10 tane büyük alameti var. 10 büyük alameti var. 10 alametin biri de İsa Aleyhisselam'ın yerine gelmesi gökten. Gelmesi efendim. Şimdi gerçi Hristiyanlar bekliyorlar. Hristiyan bekliyorlar böylece. Bekliyorlar ama onlara bu bela olacak ama gelince. Hadisi okuyacağım şimdi işte. Haşi onlar ona Allah dediler ile. Allah Allah. Şimdi Hadis okuyorum işte. Hadis-i şerif, bana şerif kaldı. Bezabi, bir tefsir kebirde. Tefsut'ta 3 tefsire baktım. Bu hadis-i orada buldum arada. 3 tane de buldum arada. Aynen. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Yenzül İsa yenzül inecek. İniş yukarıda aşağı olur. Ala senetin bir aradır mukaddes etti. Arz-ı mukaddeste bir inecek İsa Aleyhisselam. Yüksek bir yere. Ve bir yediği harbetün eline bir harbe olacak. Nedir harbe? Süngüye benzeyen iki tarafı ucu sivri bir uzun bir bıçak diyelim şöyle. Yani süngüye benzeyen ucu sivri iki tarafı keskin eskilerden kullanan bir harf silahı. Elde harbe olacak. Biha yaktülü deccale. Onunla deccalı öldürecek. Feyti Beytel Magdis'i. Ondan sonra İsa Aleyhisselam ne yapacak oradan? Beyti Magdis'e gelecek. Beyti Magdis Meşid-i Aksa'ya gelecek. Meşid-i Aksa'ya. Demek elhamdülillah Meşid-i Aksa'ya bir şey olmayacak o güne kadar. Bu varmış demek ama elhamdülillah. Oruç yağdırıyor. Yakma orası da uğraşıyorlar. Hem de Allah izin vermiyor bunlara. Demek ki İsa Aleyhisselam geldiği zamanlarda Meşid-i Aksa dünyada bulunacak. Ve nasu fi saati subhi. İnsanlar namazda olacaklar, sabah namazında olacaklar insanlar o anda. Demek ki gece vakti servetten gelecek İsa Aleyhisselam Hazretleri, Deccal'ı öldürecek, Meşid-i Aksa'ya gidecek. Orada insanlar sabah namazında olacaklar. Ve imamı yevmi bihim namaz cemaatle kılar şekilde. Önde imam olmuş, bir geçmiş, bir geçmiş. İnsan saf olmuşlar, namazı kılıyorlar. İsa meşhasına girecek. Fete harul imamı. İmam, İsa geldiğini fark edecek imam. Fark edecek, geri geri çekilecek. O mürekkep geçsin derretten imam. Geri geri çekilecek, geçsin derretten. Feyyukadim İsa, Aleyhisselam İsa icat edecek. Hayır sen geç imama, sen geç diye ona böyle. Diyecek. Hüsalli halfehü. İsa imamı uyacak. O da namazını kılacak böyle. Kılacak. Sümme yakdülne hana zire. Sonra İsa Aleyhisselam ne yapacak? Hınzırlar ölecek. Hınzır nedir? Domuz öldürecek bunları. Burada öldürmek tabii belki de meclisi olabilir. Yasaklayacak belki, haram kılacak bunlar belki de. Ve yüke sürü salibe ve haçları kıracak. Haçları kıracak. Haç. Haç nedir? Hristiyanlığın simgesi. Ne simgesi bu? İsa Aleyhisselam güya o çarmıha gerildiğinin bir simgesi onlara göre bu böyle. Onlara kutsal bir şey bunlara göre böyle. Haç çıkarmak onlara göre böylece. İsa bunları kıracak onları. Ve yuhribül bi'a vel kena ise. Ne kadar kilise varsa bi'a varsa onu da yıkacak hepsini bu. İsa Aleyhisselam bunları bunları böyle. Şimdi adı şerif daha bakıyorum işte bu konuda inşallah. Bu adı şimdi Müslim'de, Tirmizi, İbn-i Macid'de var adı şerifte. Bu hadis-i şerif uzun bir hadis-i şerif. Tabi son aldım bunu böylece. Hadis-i şerifin başında Deccal'dan bahsediliyor. Hadis-i şerifin başında Deccal'dan bahsediliyor. İz be'asallahu teala el-Mesiha İbne Meryem. Deccal'ın en azgın zamanında Allah-u Teala Meryem gönderecek. Meryem oğlu Mesih. İsa Aleyhisselam bir ismi de Mesih'tir. Mesih. Mesih. Mesih iki anlama geliyor. Bir seyahattan geliyor. Sürekli gezdiği için. Bir anlamında dokunma, mes anlamına geliyor. İsa bir şey dokundu mu hasta şifa bulurdu. El dokunduğu zamanlarda. Burada hadiste böyle geliyor. Meryem oğlu Mesih Allah-u Teala gönderecek. Feyenzülü inecek. Nereye? İnde menaretil beyza'e. Beyaz minare inecek. Beyaz minare inecek. Beyaz minare. Buna bir Türkçemizde ne diyoruz? At minare diyen Türkçe diyor. Türkümüzde. At minare diyen böylece. Halis'te böyle geliyor. Menaretin beyda'e. At minare inecek. Nerede bu at minare dünyada? Şarkıya Dimaşka. Dimaşk'ın doğusunda. Nereye Dimaşk? Şam. Şimdi biz Türkiye'de Şam deriz. Aslan Dımaşık'tır aslında. Şam aslında bölge adı Şam. Mesela Anadolu, Trakya. Trakya kaç bir yer vardı? İl vardı Trakya'da. Anadolu kaç il varsa böyle. Aslında Şam da bölgenin adıdır. O bölge adıdır böyle. Şam merkezi şehir nedir? Aslında Dımaşık'tır. Hüseyin Aleyhisselam demek nereye inecek? Beyaz minare. Ak minare inecek. Nerede ak minare? Şam'ın doğusunda. Doğusunda. Peki Peygamber'in zamanında acaba orada minare var mıydı orada şimdi? Buna gelin muhtemelmiştim oraya. Asıl saadetin yoktu minare yeryüzünde. Yoktu muhtemelen. İlk minare Mısır'da yapıldı. Hazreti Muhammed'in zamanında. Onun da izinle öyle yapıldı böyle. Daha yok minare yeryüzünde böyle. Yani Şam'ın doğusunda orada minare yoktu zamanında böyle. Yoktu ama demek ki olacak. Bu da nedir? Peygamber'in mucizesi bu da muhtemelen efendisi. Peki ne vardı orada? Ne vardı orada o zamanlar? Romalıların tapınağı vardı. Adı Jüpiter. Jüpiter, o da Roma'dan tapınağı var, tapınak. Nedir tapınak? Bir toplum neyi kutsallaştırmışsa, ilahlaştırmışsa, ona da bir heykel yaptı, dikmişse, bunlara tapınak derler muhtemelenler. Tapınak bence. Her toplumun yani putlaştırdığı ayrıdır böyle. Kim mesela hayvanları putlaştırmıştır, insan putlaştırmıştır. Demek ki bir toplum eğer bir kişi insanı putlaştırmış, kutsallaştırmış, heykel yapıp da bir yere dikmişse, oraya gidip de ona bir saygı yapılıyorsa, orada tapınak adını alıyor muhtemelen. Tapınak böylece. Orada tapınak diye böylece. Yapanlar putperest müşrik durumlar böylece. İşte Akmeler'in bulunduğu yerde Peygamberimizden önceki zamanda da aynı zamanda orada tapınak vardı. Adı Jüpiter'di. Romalı tapınak, en büyük tapınak böyle. O zaman da böyle. Tapınaktı, onu tapardı böyle. Belki genelde belli günlerde işte saygı duruşu yaparmış, şunu yaparlar burada böyle şey. Sonra Hristiyanlaşınca şeyler, Romalılar Hristiyanlaşınca, yani Konstantin'in zamanında Hristiyanlık kabul edince, bu defa Konstantin emriyle tapınaklardan yıkıldı. Oraya kilise yapıldı oraya. Oraya bak. Kilise yapıldı. Peygamber'in zamanında kilise vardı orada. Orada kilise vardı bence. Çok büyük orada kilise vardı orada böyle. Kilise vardı orada. Sonra Müslümanlar Şam'ı fethedince Şam'a iki koldan girdi Müslüman orduları. Batıdan, doğudan. Batıdan Halid bin Velid girdi, o savaşlara girdi. Doğudan giren Übeyd Hazretleri o Sur'a girdi. Bu defa o tapınak kilisinde oldu, ortadan bölündü. Şimdi İslam'daki kurallara göre bir ülke barış ile teslim olursa onlara dokunulmaz böyle. Canım malı her şey emindir bunlara böyle. Ona dokunmaz bunlara böyle. Şimdi Şam'ın yarısı yani doğu tarafında oldu. Übeydullah'a teslim oldular. Kendileri sulh teslim oldular. Kilisenin yarısı bu sefer dokunmadı buna böyle. Dokunmadı. Yarısı kilise olarak devam ediyor. Yarısı meşhid oluyor böyle burada böyle. Kaldı. Emeviler zamanında Velid bin Abdülmelik adı. Beşinci emir halifesi oldu kendisi oluyor kendisi. Velid bin Abdülmelik o bunun zamanında bu halife Velid'in de en çok böyle yaptığı icraatı nedir? İmarcı gene böyle. Onun zamanında çok İslam ülkeleri böyle. İmar işlerinde yapıldı. Onun şöyle aklına bir şey doğuyor ki ben de öyle bir meşhur yapayım, cami yapayım ki ne kadar kilise, tapınak varsa yeryüzünde hepsinin daha büyük olsun bu diyor böyle. Akaraya böyle. Yani İslam'ın gücü, kuvveti, varlığı, sağlığına görünsün burada böyle. Bütün kiliselerin üzerine olsun böyle de. Tapınak üzerine olsun diyor. Bunun üzerine o kilisenin olduğu yer, kilise olduğu yer, zaten kilise çıkılmış orada, harap olmuştu. Onun yerine ne yaptı? Cami yaptı. Adı Emeviye Camisi. Bir adı da Ümeyye Dam diye bir Ümeyye. İki adım var şimdi var şu anda. Halide Ahmet Camii diyor muhtemelenler. Cami büyük mü cami? Büyük muhtemelenler. Kule duvarı ne kadar bakınız? Doğu batı arası kule duvarı 137 metre. 137 metre. Kule duvarı muhtemelen. 137 metre. Yani bir girip bir baştan gir bitmiyor cam var böyle. Dört tane mihrap var böyle. Ya her sen orta bana böylece. Mihrap var böylece. Yani ilk girdim şaşırdım bunu onunla böyle. Yani ilk girdim böyle. Gidiyor gidiyor hiç bitmiyor böyle. 137 metre. 37 metre eni böyle. Kırı duvarı. Bu kadar muazzam bir cam yaptı böylece. 705 yılında başladı. 15'te bitti. 10 yıl devam ettim. 1000 kişi çalıştı bunda. 1000 kişi çalıştı. O dönemin en güzel mermerleri getirildi böyle. Sütunlar getirildi buraya. İşçemin yapıldı, altın işlemi yapıldı buraya. Bu şekilde gerçekten dünyanın en büyük camisi böyle kapalı alan olarak yaptı orasını. Şimdi gelelim minareye. Bu Emevi Camisi'nin bir adı Ümeyye Camisi'nin 3 tane minaresi var. Minaresi var böyle. Biri önünde batı köşesinde. Yani kıbrını verince sağında bir minaresi. Bir minaresi sol köşesinde kıbrını verince 3 minare arkada. 3 minare böyle. Yalnız onun minareleri kare şeklinde yola değil minareler. Kare şeklinde o minareler. Kare şeklinde minareleri. Hala minareler bu şekilde. İşte ki önünü kıbleye verince soldaki köşedeki minare yani güneydoğu dediğimiz köşedeki minare adı Ak Minare onunla. Bak doğudaki kadar bakın. Yani Şam'ın ne oluyor böyle? Doğusu Ak Minare Perin dedi minare. Adı o şekilde Allah'ın hikmeti bak. Adı o şekilde Ak Minare adı böylece. Ak Minare 5 şerefeli. 5 şerefeli. Kare şeklinde. Cami 5 şerefeli. Ben 3 şerefeden çıktım. 3 şerefe çıktım. Başım döndü. Bir baktım yukarıdan Şam şey bir görünüyor böyle. Yukarı çıkamadım artık. Başım döndü. 5 şerefeli. Büyük camim. İşte İsa Aleyhisselam oraya inecek muhtemelen. İnecek böyle. Yer inecek böyle bak. Ak minare böyle. Yani Peygamberimizin buyurduğu yere o anda orada kilise olur mu? Yok minare böyle işte. Daha evvel tapınak doğrusu yok minare. Ama Rabbim ne yaptı Rabbim? Halife Velid'in Rabbim gönlüne bu arzuyu verdi. Oraya ne yaptı? Büyük bir cami yaptı böyle. Eşi olmayan cami yaptı böylece. 10 sene tamamlandı. 1000 tane işi çalıştı. Çalıştı böyle. Boğazan Pardiyot oraya bunu yaptı. Önü kıbrenin soldaki minare adı Ak Minare böyle. Kara şeklinde 5 şerefeli. İsa önce ince oraya. İsa Aleyhisselam. İsa Aleyhisselam işte inişi nasıl olacak? Nasıl inecek şimdi yeryüzüne? Mahudeteyni Mahudeteyni üzerinde 2 parça giysi olacak. 2 parça. Araplar genelde tek gömlek giyerler. Araplar uzun giyerler. Fistan giyerler. Üstadan 2 parça olacak üzerinde. 6 üstü başka olacak. Bir de renkli olacak giydiği. Rengi burada bildirilmiyor. Yani renkli olacak üzerinde giysisi 2 parça olacak. Öyle gelecek buraya. Demek ki öyle kaldı gökyüzüne. Öyle gelecek tabi. Çürümez tabi orada. Valdiyan kefeyi 2 elini böyle koyacak. Ala ecnihati melekeyni 2 meleğin kanatlarını 2'ye koyacak. Kaçacak böyle. Yani meleklere binmeyecek böyle. Binmeyecek. 2 elini 2 meleğin kanatına koyacak. İnsanlarsam da gökte uçabilir. Bu derimler. Uçabilir böyle. Yani baya baya bir normal evliya bile suda yürüyebilir, suda. Tabi suyun kaldırma gücü daha kuvvetli havadan. Baya evliya bile ne yapar muhteremler? Suda yürüyebiliyor böyle şey. Şey bir hikaye vardır. Adı Rabia Hatun. Almış seccadesini Dicle Nehri'ne gitmiş. namaz kılacak orada tenha bir yerde, ıssız yerde. Bakıyor bakıyor. Tabi o dönemde hayvan çok olduğu için hep direğin kenarı hayvan pislikleri var. Temizleri bulamıyor. Ne yapıyor? Direğin içine giriyor. Seriyor silahını direğin üzerine. O da namaz kılıyordu suyun üzerinde. Rabiat'ın. Büyük evliya tabi. Hasan Basri geçiyor oradan. Bakıyor çok Rabiat'ları şey bunlar böyle. Mali ve kardeşli bunlar. Rabiat'ını suda namaz kılıyordu görünce o da Nabi Şehadesini o da temizce bulamayınca o da havaya seriyor. O da namaz kılıyor buradan böyle şey. Rabiat'ın selam veriyor. Bakıyor Hasan Basri'yi görüyor. Selam, selam vermesine diyor ki Hasan sen yaptığın sinekleri yapar diyor. Yaptığın balıkları yapar diyor. Sakın şimşek gelmesin diyor böylece. Demek ki muhteremler insanın gönlü temizlenince insanda ağırlık kalmıyor. Yer çekimine insan kurtuluyor muhteremler işte böyle. Bunun örneği çok muhteremler. Örneği çok bunun böylece. Yer çekiminden kurtuluyor insan böyle. Günah kalmayınca böyle. İşte böyle bir insan ne yapacak mahşerde? Sırada geçerken de ucum geçecek böyle bir anda böylece. Onu cehennem çekemiyor. Çekemiyor böylece. Demek ki Hazreti İsa Aleyhisselam ne yapacak? İki meleğin iki kanadına iki avucunu koyacak böyle. İnecek. Ak minare inecek. İza ta'ta resuhüm baş önüne eğince katara saçından su damlayacak böyle, saçından böyle. Allah'ın hikmeti bir de ince, hafif damla böyle. Baş eğince damlayacak. Ve ya da refahı başını kaldırınca tehaddere minni cumanun kellü'li'i başını kaldırınca da yüzünden nur gibi ince taneleri dökecek yüzünden böyle şey. Fiyatülübühü hemen arayacak, deccal arayacak, deccalı arayacak, deccalı. Hatta yudrikehü onu yakalayacak, bir bab-ı lüddin. Kudüs yakınlarında bir mevki vardır, bab-ı lüd diye. Bab-ı lüd, orada derdi yakalayacak deccalı. Feyaktülühü onu öldürecek. Öldürecek. Şimdi deccalı öldürecek. Deccal tek deccal olmayacak ama deccal. Bu en büyük deccal bu olacak. En son bu kalacak muhteremler. Hadis çok var bu konuda. Bir okuyayım inşallah. Hadis Tebari'nde okuyan şerifi. İnne beyne yedi saati et deccalü. Kıyametten önce çok deccal çıkacak. Serasine ev ekstere 30 veya daha fazla deccal çıkacak. Yakın. Yani değişik ülkelerde çıkacak bunlar. Değişik ülkelerde. Deccal. Bu ne geliyor? Deccali kezzabine. Bunların bütün şeyi yalancı. Sahtekar olacaklar. Ama ülke hakim olacak bunlar. Diktatör olacaklar bunlar. Ülkeyi geçirecekler. Bunların ne yaptık, işleri, icatları böyle yalnız böyle yalanla, iftirayla, zulüm, baskı, dinleşme olacak bunların böyle. Ağzına mutlaka böyle. Olacak. 30 küsur olacak olacaklar bunlar. Bu deccalların da belli bir zamanı var bunların böyle. Zamanla bunun rejim bitecek. Rejim bitecek böyle şey. Yani bunların rejimi buna dayan. Nedir rejim muhteremler? Bir ülkeyi ele geçiren güçlerin neyse inancı ona rejim denir. Mesela Rusya'da daha önce Çarlık vardı. Çarlık. Böyle. Hristiyandı bunlar yani böyle. Lenin iktidar geçirdi ne oldu? Onun rejimi komünistik oldu. Rejimi komünistik oldu. Yani onun döneminde Rusya'da neydi? Kim komünist benimsemesin rejim düşmanıydı. Demek ki ülkeyi ele geçiren bir güç kuvvet. Kuvvet. Neyse onun inancı neyse o devletin rejimi olur muhtemelen, rejim oluyor böyle. Didişman dayanan rejim sinir oluyor. Tabii karşılıklar ne oluyor bu sefer? Rejim düşman oluyor bunlar böyle. İşte deccallık bu muhtemelen bu şey böyle. 32 deccal çıkacak. İslam düşmanlığı böyle. baskı, zorba, asma, kesim, idamlar böyle, mahkemeler böyle, Kur'an yasaklanacak, ezan yasaklanacak, camiler kapanacak böyle. Olacak ya bunlar böylece. Bunların müddetleri belli bir zaman olunca bunda bir zaman sarsıra yıkacak bundan muhtemelen böyle. En son büyük deccal kalacak. Nerede? Kudüs civarında. Bu nedir? Allah alem şahsına kanaatim. Bu da Siyonizm muhtemelen böyle. Siyonizm da böylece. Şimdi Kudüs yakında olduğu için böylece Siyonizm bu da olacak Allah alem. Onu yıkacak bu şekilde böyle. Bu arada müminlerin de şeyleri var, burada çok müjdeleri var ama ben de yoruldum biraz muhteremler. Yani kim Deccal'a direnirse, yani her ülke halkı Deccal'a direnirse muhteremler, bunların da makam, çok güzel makamları da bunlar, cennette bunlar böyle. Lillahi Teala Fatiha.